جماعت صحابہ. صحیح مسلم کتاب الجہاد و السیر میں یہ روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ جب بدر کا دن تھا اور دونوں گروہ ایک میدان میں آمنے سامنے جمع تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرقین کی طرف دیکھا تو وہ 1000 مسلح افراد تھے, اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب صرف 313 تھے اور ان کے پاس ہتھیار بھی کم تھے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کیا, پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کو پکارنا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ, تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما. اے اللہ, اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے تو اس کے بعد زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ بلا مبالغہ درست تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اصحاب جن کو حالات نے میدان بدر میں اکٹھا کیا تھا, وہ خیار انسانیت تھے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ تمہارے جو افراد جاہلیت میں بہتر تھے وہی اسلام میں بھی بہتر ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عرب میں جو لوگ اکٹھا ہوئے تھے وہ پوری بشرا تاریخ کے بہترین لوگ تھے. وہ لمبے تاریخی عمل کے دوران بن کر تیار ہوئے, اور پھر انہیں یہ موقع ملا کہ وہ خاتم الرسول کا ساتھ دے کر وہ انقلاب برپا کرے جو ہزاروں سال سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا, مگر اب تک وہ وقوع میں نہیں آیا تھا. یہ وہ قیمتی گروہ تھا جو تمام اعلیٰ انسانی اوصاف کا کامل نمونہ تھا. وہ ایک طرف خیار انسانیت تھا اور دوسری طرف خیار اسلام. سب ہیڈنگ برتر تدبیر. حضرت ابراہیم بن علیہ کو خلیفہ ہشام بن عبد المالک اموی نے بلایا اور ان کو مصر کے محکمہ خراج کے افسر کا عہدہ پیش کیا. حضرت ابراہیم بن علیہ نے عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. خلیفہ ہشام کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ آپ کو یہ عہدہ قبول کرنا ہوگا ورنہ آپ کو سخت سزا دی جائے گی. حضرت ابراہیم بن علیہ نے نہایت نرمی کے ساتھ کہا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو امانت پیش کی, مگر انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. اور پھر جب خدائے بزرگ و برتر ذمہ داری قبول نہ کرنے پر خفا نہیں ہوئے تو آپ کیوں مجھ پر خفا ہو رہے ہیں؟ خلیفہ ہشام بن عبد المالک یہ سن کر چپ ہو گیا اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا. ابراہیم بن علیہ کے مذکورہ جواب سے پہلے خلیفہ ہشام کو غلطی ابراہیم بن علیہ کی طرف نظر آ رہی تھی. اس جواب کے بعد خلیفہ کو محسوس ہوا کہ غلطی خود اس کی اپنی طرف ہے. اس احساس نے اس کی سوچ کو بدل دیا اور اس نے اپنے تشددانہ حکم کو واپس لے لیا. یہ ایک عظیم و شان فطری ہتھیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے لیے اور ہر آدمی کے خلاف مہیا کیا ہے, خواہ اس کا حریف بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو. آدمی اگر رد عمل کی نفسیات میں مبتلا نہ ہو, وہ تیز و تند الفاظ بول کر یا مخالفانہ کاروائی کر کے معاملہ کو مزید نہ بگاڑے, تو یقینی طور پر وہ اس امکان کو اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ جب بھی اپنے خلاف کوئی صورتحال پیش آئے وہ ٹھنڈے ذہن سے سوچ کر کاروائی کرے. وہ فریق ثانی کے اندر احساس خطا کو جگانے کی کوشش کرے. اگر فریق ثانی کے اندر احساس خطا بیدار ہو گیا ہو تو گویا وہ خود ہی اپنے ہتھیاروں سے زخمی ہو گیا. فریق ثانی کے اندر چھپی ہوئی فطرت کو جگانا اس کے اوپر سب سے بڑا حملہ ہے. کوئی بھی شخص نہیں جو اس حملہ کی تاب لا سکے، تاہم یہ حملہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو رد عمل کی نفسیات سے مکمل طور پر خالی کر لیں۔ جو لوگ اشتعال کی بات پر مشتعل ہو جائیں وہ کبھی اس اعلیٰ تدبیر کو استعمال نہیں کر سکتے۔ سب ہیڈنگ زمانی فرق۔ مکی دور کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ایک روز وہ کعبہ میں گئے اور انہوں نے اسلامی طریقہ کار کے مطابق نماز پڑھنا شروع کیا۔ مکہ کے مشرکین نے ان کو کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ دوڑ کر آئے اور ان کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے ان کو بری طرح مارا پیٹا، حتیٰ کہ یہ ممکن نہ رہا کہ وہ وہاں اپنی نماز کو پورا کر سکیں۔ 19 اکتوبر 1996 کو راقم الحروف کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس کو یہاں میں بلا تقابل درج کر رہا ہوں۔ اس دن بمبئی میں چوپاٹی کے مقام پر ایک بہت بڑا جلسہ تھا، اس کو سوا دہائے تحریک والوں نے منظم کیا تھا۔ چوپاٹی کے میدان میں تقریباً 10 لاکھ ہندو حضرات اکٹھا تھے۔ ایک سرے پر بہت اونچا اور بہت وسیع منچ بنایا گیا تھا جس پر مسٹر ایل کے اڈوانی اور دوسرے بہت سے بڑے بڑے ہندو لیڈر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی مقرر کے طور پر وہاں مدعو تھا۔ اس دوران مغرب کا وقت ہو گیا۔ میں نے منچ کے ایک طرف کھڑے ہو کر سب کے سامنے مغرب کی نماز ادا کی۔ اس وقت تحریک کے چیئرمین دادا جی پانڈورنگ شاستری کی تقریر ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنی تقریر روکی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے پرنام کیا۔ ان دونوں واقعات میں یہ فرق کیوں ہے؟ دور اول کے واقعہ میں غیر مسلموں نے ایک مسلمان کو نماز پڑھنے نہیں دیا تھا۔ آج خود غیر مسلموں کے بڑے مجمع میں ایک مسلمان آزادی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ اس فرق کا سبب زمانے کی تبدیلی ہے۔ قدیم زمانے میں مذہبی جبر کا نظام قائم تھا اور موجودہ زمانہ مذہبی آزادی کا زمانہ ہے۔ اس بنا پر آج مذہب کے حق میں ایسے امکانات کھل گئے ہیں جو کبھی پائے نہیں جاتے تھے۔ پہلے تشدد کے ماحول میں مذہب پر عمل کیا جا سکتا تھا، آج امن کے ماحول میں مذہب پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے آزادانہ طور پر مذہبی سرگرمیاں جاری نہیں کی جا سکتی تھیں، آج یہ ممکن ہو گیا ہے کہ کامل آزادی کے ساتھ مذہبی سرگرمیوں کو جاری کیا جا سکے۔ سب ہیڈنگ دو نمونے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس شخص کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا اس نے اس سلسلہ میں کچھ نہ کچھ تردد کا اظہار کیا، مگر ابو بکر کا معاملہ مختلف تھا۔ ان کے سامنے جب میں نے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے کسی شبہ یا تردد کا اظہار نہیں کیا بلکہ فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ حیات الصحابہ 67:1۔ حضرت ابو بکر اپنی اس صفت کی بنا پر التصدیق کہے گئے۔ حضرت ابو بکر اپنی اسی صفت کی بنا پر الصدیق کہے گئے۔ اسلام کے دور اول کی تاریخ میں ایک نمونہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا نمونہ وہ ہے جو حضرت عمر فاروق کی زندگی میں ملتا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے حضرت عمر نے پہلے اسلام کی سخت مخالفت کی۔ اس کے بعد ایک وقت آیا جبکہ انہوں نے قرآن کے کچھ حصہ کو پڑھا اور اس پر غور کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے رویہ کو بدلنے کا فیصلہ کیا اور شرح صدر کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ یہ دو علامتی نمونے ہیں، یہ دونوں رہنما نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حق کے معاملے میں انسان کو ان دو میں سے کسی ایک کی مانند ہونا چاہیے، ان دو کے بعد کوئی تیسرا نمونہ مطلوب نمونہ نہیں۔ پہلے نمونہ کے مطابق آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ گہرے غور و فکر کے ذریعے اپنے ذہن کو اتنا پختہ بنائے کہ وہ خود ہی حقیقت کو اس کی گہرائی تک سمجھ جائے، وہ فکری اعتبار سے خود یہ اہلیت رکھتا ہو کہ شکوک و شبہات کے پردے کو پھاڑ سکے اور غیر متعلق بحثوں میں الجھے بغیر چیزوں کو ان کی اصل صورت میں دیکھ سکے۔ یہ فکری پختگی کا اعلیٰ درجہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق اسی درجے کی آخری تکمیلی مثال ہے۔ دوسرے نمونہ کے مطابق آدمی کو متعصبانہ فکر اور بے اعترافی سے آخری حد تک پاک ہونا چاہیے، اس کو نفسیاتی پیچیدگیوں سے اتنا زیادہ خالی ہونا چاہیے کہ جب بھی دلیل کی زبان میں اس کی کسی کوتاہی کی نشاندہی کی جائے تو وہ فی الفور اس سے باخبر ہو جائے اور کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ حضرت عمر فاروق اس دوسرے نمونہ کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ چنانچہ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے ایک ایسا فیصلہ فرمایا جو درست نہ تھا، اس کے بعد کسی شخص نے دلیل کی زبان میں اس کی وضاحت کی تو آپ نے فوراً ہی اس کو مان لیا اور شدت اعتراف کے تحت آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، لولا فلا تہلک عمر۔ سب ہیڈنگ، دو انسان۔ مسیلمہ کذاب، میم، 12 ہجری، نجد کے علاقہ میں یمامہ کا رہنے والا تھا۔ اس مقام کو ابی جلالہ کہا جاتا ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسی لیے وہ کذاب جھوٹا کہا جاتا ہے۔ عربی میں مثل ہے یعنی مسیلمہ سے بھی زیادہ جھوٹا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ جا کر مسیلمہ سے ملاقات کی۔ مسیلمہ نے پوچھا کہ تمہارے صاحب پر حال میں اترنے والی وحی کیا ہے؟ عمر بن العاص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک سورہ اتری ہے جو نہایت مختصر اور نہایت بلیغ ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ عمر بن العاص نے اس کو سورہ اثر سنائی۔ اس کو سن کر مسیلمہ کچھ دیر چپ رہا، اس کے بعد بولا کہ میرے اوپر بھی اسی قسم کا کلام اترا ہے۔ حضرت عمر بن العاص نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ مسیلمہ نے حسب ذیل الفاظ سنائے، یعنی اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اے عمر، تمہارا کیا حال ہے؟ عمر بن العاص نے جواب دیا، خدا کی قسم تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تم کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر، 547/4۔ مسیلمہ کو معلوم تھا کہ اس کے یہ الفاظ بالکل لوف ہیں، مگر اس نے نعوذ باللہ قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے ان کو موضوع کر کے سنایا۔ اب دوسری مثال لیجئے۔ یہ سورہ الاثر مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ جب وہ اتری تو بعض صحابہ نے اس کو ایک تختی پر لکھا اور اس کو کعبہ کی دیوار پر آویزہ کر دیا۔ اس کے بعد مختلف لوگوں نے اس کو پڑھا۔ انہی میں سے ایک لبید بن ربیعہ العامری، میم، 41 ہجری تھے۔ وہ بھی نجد کے علاقہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا شمار اصحاب المولکات میں ہوتا ہے۔ بعد کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام سے ان کا پہلا تاثر سورہ الاثر کے ذریعے ہوا تھا۔ وہ مکہ آئے اور کعبہ کی دیوار پر لکھی ہوئی مختصر سورہ الاثر کو پڑھا۔ ان پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ وہ جوش میں آ کر اسی وقت کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ آخر میں انہوں نے کہا، خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ عرب کے ایک ممتاز شاعر تھے، مگر انہوں نے شاعری چھوڑ دی۔ کسی نے پوچھا کہ شاعری کیوں چھوڑی؟ تو جواب دیا، کیا قرآن کے بعد بھی؟ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے صرف ایک شعر کہا۔ ایک ہی واقعہ ایک شخص کے لیے گمراہی کا سبب بن گیا اور دوسرے آدمی کو اسی سے ہدایت مل گئی۔ اس فرق کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب صرف ایک ہے اور وہ ہے انانیت۔ مسلمہ اپنے سینے میں انانیت لیے ہوئے تھا، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا تھا، وہ خود اپنی ذات میں گم تھا، اس لیے وہ حق کو دیکھنے سے محروم رہا۔ اس نے اپنے آپ کو جانا اور اس کی ذات کے باہر جو زیادہ بڑی حقیقت تھی اس کا ادراک کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ اس کے برعکس معاملہ لبید کا تھا، وہ حق کو سب سے بڑا سمجھتے تھے، ان کا سینہ خود پسندی سے پاک تھا، وہ ذاتی مسائل سے اوپر اٹھ کر حقائق کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اسی بنا پر جب حق آیا تو وہ فوراً اس کو پہچان گئے اور اپنے آپ کو فوراً اس کے حوالے کر دیا۔ اس دنیا میں سب سے بڑا جرم حق کا انکار ہے اور سب سے بڑی نیکی حق کا اعتراف۔ پہلی چیز آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے اور دوسری چیز اس کو جنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ سب ہیڈنگ اسلام کے سفیر۔ ام حرام بنت ملحان ایک صحابیہ ہیں، ان کا نکاح حضرت عبیدہ بن الاسامت انصاری سے ہوا۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ بیرونی ملکوں کا سفر کیا اور اب قبرص سائپرس میں ان کی قبر ہے۔ ان کی قبر کو وہاں قبر المرات الصالحات کہا جاتا ہے۔ حیات الصحابہ 592/1۔ حضرت خالد بن ولید کی قبر حمص شام میں ہے، حالانکہ وہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یہی معاملہ بیشتر اصحاب رسول کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کی تعداد 100,000 سے زیادہ تھی، لیکن آج اگر آپ مکہ اور مدینہ جائیں تو وہاں آپ کو بہت کم صحابی کی قبریں ملیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات عرب سے نکل کر بیرونی ملکوں میں پھیل گئے۔ ان میں اکثر کی وفات ایشیا اور افریقہ کے مختلف ملکوں میں ہوئی اور وہیں ان کی قبریں بنی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آخری زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مدینہ کی مسجد میں جمع کیا اور ان سے کہا کہ اللہ نے مجھ کو تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو تم لوگ اختلاف نہ کرو، بلکہ تم ملکوں اور شہروں میں جاؤ اور ہر جگہ کے لوگوں تک میری طرف سے میرا پیغام پہنچا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیم تھی جس کی بنا پر اصحابہ کرام عرب سے نکل کر بیرونی ملکوں میں پھیل گئے۔ باہر کے ملکوں میں جا کر وہ تجارت کرتے تھے یا محنت سے اپنی روزی کماتے تھے اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاتے تھے جو ان کو پیغمبر آخر الزماں کے ذریعے ملا تھا۔ اس طرح ہر شخص اسلام کا سفیر بن گیا۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ اسلام زمین کے چاروں طرف پھیل گیا اور تمام آباد دنیا میں اسلام کے نشانات دکھائی دینے لگے۔ موجودہ زمانہ میں مسلمان معاشی اسباب کے تحت ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ اس طرح دوبارہ یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ ہر جگہ اسلام کے سفیر کا کام انجام دے سکے۔ اگر وہ ایسا کریں تو ان کا یہ سفر صرف معاشی سفر نہ رہے گا، بلکہ پورے معنی میں دعوتی سفر بن جائے گا۔ اس طرح اسلام کی عالمی اشاعت پھر اسی طرح ہونے لگے گی جس طرح وہ دور اول میں ہوئی تھی۔ سب ہیڈنگ رہنما کی حیثیت۔ صحیح البخاری کتاب مناقب الانصار میں ایک طویل حدیث آئی ہے، خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خاتون نے پوچھا کہ دین کا معاملہ کب تک درست رہے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یعنی دین صحیح پر تم لوگ اس وقت تک قائم رہو گے جب تک تمہارے رہنما درست ہے، یعنی دین صحیح پر تم لوگ اس وقت تک قائم رہو گے جب تک تمہارے رہنما درست رہیں۔ کوئی تحریک خواہ وہ اچھی ہو یا بری، ہمیشہ رہنما طبقہ اس کو چلاتا ہے۔ کسی قوم کا رہنما طبقہ ہی اس قوم کا ذہن ساز طبقہ یعنی اوپینین میکر کلاس ہوتا ہے، وہی عوام کو کسی ایشو پر موبلائز کرتا ہے، وہی لوگوں کو ابھار کر کسی محاذ پر کھڑا کرتا ہے۔ کوئی تحریک خواہ بظاہر عوام کے نام پر اٹھی ہو، حقیقتاً وہ کچھ رہنماؤں کی اٹھائی ہوتی ہے۔ کسی معاملہ کی نوعیت کو عوام نہیں سمجھ سکتے، یہ صرف خاص ہیں جو اس کی واقعی نوعیت کو سمجھتے ہیں اور عوام کو رہنمائی دیتے ہیں۔ یہی رہنمائی کسی قوم کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن ہوتی ہے۔ اگر رہنما نے قوم کو صحیح رخ پر اٹھایا ہو تو وہ آخر کار اپنی منزل مقصود پر پہنچتی ہے، اور رہنما اگر قوم کو غلط رخ پر دوڑا دے تو ساری قربانیوں کے باوجود قوم تباہی کے گڑھے میں گر جاتی ہے، وہ پانے کے بجائے کچھ اور کھو دیتی ہے۔ کسی قوم کی عملی زندگی میں رہنما کا رول بہت نازک ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ رہنما آخری حد تک سنجیدہ ہو، کیونکہ اس نے اگر قوم کو غلط سمت میں دوڑایا تو اس کے بعد جو تباہی آئے گی اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ اسی رہنما پر ہوگی۔ دریا میں تیرنے کے لیے وہی آدمی اترتا ہے جو تیراکی کا فن جانتا ہو، اسی طرح رہنمائی کے میدان میں صرف اس شخص کو آنا چاہیے جس نے اس کی ضروری شرطوں کو پورا کیا ہو، دین کا بخوبی علم، حالات موجودہ کا گہرا مطالعہ، قوم کی ایمانی اور اخلاقی حالت کا صحیح اندازہ، بیرونی طاقتوں کے بارے میں کامل معلومات، اس قسم کے تمام ضروری پہلوؤں پر جس کو دستگاہ حاصل ہو اسی کو رہنمائی کے میدان میں اترنا چاہیے۔ اس کے بغیر رہنمائی کا کام سنبھالنا ایک جرم ہے، نہ کہ کوئی رہنمائی۔ سب ہیڈنگ غلط فہمی۔ صحیح البخاری کتاب النکاح باب عرض الانسان، سب ہیڈنگ غلط فہمی۔ صحیح البخاری میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عمر بن الخطاب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب ان کی صاحبزادی حفصہ بیوہ ہو گئیں، جن کا نکاح خنیس بن حذیفہ السہمی سے ہوا تھا اور وہ مدینہ میں وفات پا گئے، حضرت عمر نے کہا کہ پھر میں عثمان بن عفان کے پاس آیا اور میں نے ان کو حفصہ سے نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس پر غور کروں گا۔ چند دن کے بعد وہ مجھ سے ملے اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت میں نکاح نہیں کر سکوں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر میں ابو بکر صدیق سے ملا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکی حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ ابو بکر خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو بکر پر مجھے عثمان سے بھی زیادہ غصہ آیا، پھر میں کچھ دن تک ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ سے نکاح کا پیغام دیا تو آپ کے ساتھ میں نے حفصہ کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد میری ملاقات ابو بکر سے ہوئی، انہوں نے کہا کہ شاید تم مجھ پر غصہ ہوئے ہوگے جبکہ تم نے مجھ سے حفصہ کا پیغام دیا تھا اور میں نے تم کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس معاملے میں جواب سے مجھے صرف اس چیز نے روکا تھا کہ میں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ کا ذکر کیا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز کھول دوں۔ اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے تو میں ضرور انہیں قبول کر لیتا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں، اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے رویے کو اتنا زیادہ غلط سمجھ لیتا ہے کہ اس پر اس کو غصہ آ جاتا ہے، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ یہ دراصل غلط فہمی کا معاملہ تھا، نہ کہ غلط کاری کا۔ اصل یہ ہے کہ حضرت عمر ابتدائی مرحلہ میں مذکورہ واقعہ کو محض ظاہر کے اعتبار سے لے رہے تھے۔ ظاہر کے اعتبار سے انہیں دکھائی دیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان نے مناسب رویہ اختیار کیا۔ ظاہر کے اعتبار سے انہیں یہ دکھائی دیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان نے نامناسب رویہ اختیار کیا، مگر جب معاملہ کی اصل حقیقت معلوم ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کا رویہ بالکل درست تھا۔ اس میں غصہ ہونے کی کوئی بات سرے سے موجود ہی نہ تھی۔ ایک صحابی کو جب دوسرے صحابی کے معاملے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، تو عام مسلمان کو دوسرے مسلمان کے معاملے میں بھی یقیناً غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ کسی کے متعلق بری رائے قائم کرنے میں وہ انتہائی محتاط ہو۔ عین ممکن ہے کہ بعض ظاہری چیزوں کو دیکھ کر وہ بری رائے قائم کر رہا ہو، حالانکہ زیادہ گہرے اسباب بتا رہے ہو کہ یہ سراسر غلط فہمی کی بات ہے، کیونکہ وہاں دوسرے سے کوئی غلط فعل پایا نہیں جا رہا ہے۔ موجودہ دنیا میں باہمی تعلقات میں بگاڑ کا سبب اکثر حالات میں غلط فہمی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری حالات کے اعتبار سے غلط فہمی بالکل درست معلوم ہوتی ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ بالکل بے بنیاد ہوتی ہے۔ یہ غلط فہمی دو مخلص افراد یا دو بے قصور گروہوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جب بھی غلط فہمی کی صورت پیدا ہو تو ایسا نہ کرے کہ اس پر یقین کر کے بیٹھ جائے، بلکہ متعلقہ افراد سے مل کر اس کی تحقیق کرے۔ کامل تحقیق کے بغیر ہرگز وہ اس کو تسلیم نہ کرے۔ تحقیق کا طریقہ غلط فہمی سے پیدا ہونے والی برائیوں کے لیے قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ تحقیق کے بعد جب غلط فہمی بے بنیاد ثابت ہو تو فوراً اپنے دل و دماغ سے اس کو نکال دے، اپنے آپ کو دوبارہ اسی طرح معتدل بنا لے جس طرح وہ غلط فہمی کی صورت پیدا ہونے سے پہلے تھا۔ تحقیق کو اپنا اصول بنا لیجئے اور پھر آپ کو کسی سے شکایت نہیں ہوگی۔ سب ہیڈنگ زیادہ ثواب۔ قرآن کی سورہ النور میں 6 ہجری میں پیش آنے والے اس واقعہ کا ذکر ہے جو اسلام کی تاریخ میں عفق کے نام سے مشہور ہے۔ اس موقع پر مدینہ کے کچھ شر پسندوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایک جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اس کے نتیجہ میں پورے شہر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ وقتی طور پر مسلمانوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا گیا کہ تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس قسم کا فتنہ یا اس قسم کی شرمگیزی کیوں اہل ایمان کے لیے خیر ثابت ہوتی ہے؟ اس کے بہت سے پہلو ہیں، تاہم اس کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ ایسا ہر فتنہ سچے مسلمان کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اس اعلیٰ ایمانی عمل کا ثبوت دے جس کو قرآن میں زن خیر کہا گیا ہے۔ النور 12، افواہوں کی آندھی میں حسن زن کا طریقہ اختیار کر کے وہ مزید ثواب کمائے، وہ زیادہ بڑا عمل کر کے اللہ کی نظر میں زیادہ مقبول بندہ بن جائے۔ مثلا الزام تراشی کی اس مہم میں جو لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پر شریک ہو گئے، ان میں سے ایک حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ چنانچہ بعد کو جب مستحق ہو گیا چنانچہ بعد کو جب متحقق ہو گیا کہ یہ پورا قصہ سراسر جھوٹ پر مبنی تھا تو حسان بن ثابت کو ان کی غلطی پر کوڑے مارے گئے۔ مگر جہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، وہ کبھی حسان بن ثابت سے متنفر نہیں ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اس کو سخت ناپسند کرتی تھی کہ ان کے سامنے حسان کو برا کہا جائے۔ وہ حسان کے اشعار پڑھ کر کہا کرتی تھی کہ حسان وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی مدافعت میں ایسے اور اشعار کہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول شرافت اور بلند اخلاقی کی نہایت عظیم مثال ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کی بابت حدیث میں آیا ہے کہ ایسا ایک کلمہ آدمی کو جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہے، مگر اس قسم کے جنتی کلام کا کریڈٹ کسی کو ٹھنڈے حالات میں نہیں مل سکتا، یہ تو اسی وقت مل سکتا ہے جبکہ اس کے خلاف شر انگیزی اور فتنہ پردازی کا طوفان کھڑا کیا جائے، مگر وہ مشتعل نہ ہو۔ اس کے باوجود وہ انصاف اور خیر خواہی کی روش نہ چھوڑے، اس کے باوجود اس کی زبان سے دوسروں کے لیے خیر کا کلمہ نکلے، اس کے باوجود وہ دوسروں کا اعتراف کرے، اس کے باوجود وہ دوسروں کے حق میں نیک دعا کرے، وہ اپنے آپ کو پوری طرح منفی رد عمل سے بچائے اور ہر حال میں تقویٰ کی مثبت روش پر قائم رہے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ مدینہ میں جب یہ بےہودہ خبر پھیلی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے، ان کی بیوی نے کہا کہ اے ابو ایوب، آپ نے سنا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میں نے سنا، مگر وہ جھوٹ ہے۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اے ام ایوب، کیا تم ایسا کرو گی؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم نہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر عائشہ خدا کی قسم تم سے افضل ہیں۔ ان کی بیوی نے جواب دیا کہ ہاں آپ نے صحیح کہا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے صفوان بن المعطل السلمہ کا نام لیا، جن کے ساتھ ظالموں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ کو ملوث کیا تھا۔ ابو ایوب انصاری نے کہا کہ میں خود اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس وقت اگر میں صفوان کی جگہ پر ہوتا تو میرے دل میں اس طرح کا خیال تک نہیں آ سکتا تھا۔ پھر صفوان تو مجھ سے اچھا مسلمان ہے، وہ کیوں کر ایسا سوچ سکتا تھا؟ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن میں قول سدید کہا گیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ایک سادہ منطق کو استعمال کر کے اسے پہلے ہی مرحلہ میں رد کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی بھی شریف انسان ایسا خیال اپنے دل میں نہیں لا سکتا، پھر کیسے مان لیا جائے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شریف خاتون یا صفوان جیسا مخلص مومن اس قسم کی ذلیل بات کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ یہ ہنگامی واقعہ اگر نہ پیش آتا تو ابو ایوب انصاری کو اس عظیم عمل کا انعام کیسے ملتا کہ ذہنی پہنچال کے وقت بھی انہوں نے اعتراف کا ثبوت کیا؟ ناموافق پروپیگنڈوں کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو فکری اعتدال پر باقی رکھا۔ زلزلہ خیز حالات بھی اس میں کامیاب نہیں ہوئے کہ ان کے قدم کو حق و صداقت سے ہٹا دیں۔ حسن ظن ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے آدمی کو خود اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے حسن ظن کو خدا کی نظر میں ایک عظیم عمل بنا دیا ہے۔ سب ہیڈنگ عوام و خاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر قدیم مکہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے ایک نام رکانہ بن یزید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد المناف کا ہے۔ وہ قریش کے پہلوانوں میں سے تھے۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رکانہ میں کشتی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو کشتی میں پچھاڑ دیا۔ اس کے بعد رکانہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ کشتی کیسے ہوئی؟ اس سلسلہ میں ایک روایت یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ سے کہا، اگر میں کشتی میں تم کو پچھاڑ دوں تو کیا تم جان لو گے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ حق ہے؟ دوسری روایت میں اس قول کو رکانہ کی طرف منسوخ کیا گیا۔ اس کے مطابق رکانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر آپ کشتی میں مجھے پچھاڑ دیں تو میں جان لوں گا کہ آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ رکانہ کی طرح عمر بن الخطاب بھی قدیم مکہ کے پہلوانوں میں سے تھے، مگر نہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کشتی میں پچھاڑنے کی بات کی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایسا کہا۔ اس کے برعکس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو پڑھا، اس کو پڑھنے سے ان پر حقیقت منکشف ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اصل یہ ہے کہ انسانوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عوام اور دوسرے خاص۔ عوام وہ جو پیدائشی طور پر کم تر ذہنی سطح سے تعلق رکھتے ہیں، اور خاص وہ ہیں جو بلند ذہنی سطح کے مالک ہوں۔ دونوں کی ذہنی ضرورتیں الگ ہیں اور دونوں کو ان کی ذہنی ضرورت یا ذہنی سطح کے مطابق اسلام کا پیغام دیا جاتا ہے۔ رکانہ کا تعلق عوام کے طبقہ سے تھا، وہ کشتی کی ہار جیت سے مطمئن ہو سکتے تھے، مگر عمر فاروق خاص کے طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اعلیٰ ذہنی صلاحیت کے مالک تھے، اور اعلیٰ ذہن کے لوگ دلائل و حقائق سے متاثر ہوتے ہیں، نہ کہ مذکورہ نوعیت کی کسی چیز سے۔ عوام و خاص یا کم تر ذہنی سطح اور اعلیٰ ذہنی سطح کی یہ تقسیم خود خالق فطرت کی قائم کرتا ہے۔ یہ فطری فرق تقاضا کرتا ہے کہ اسلام کی دعوت دو سطح پر چلائی جائے، ایک عوام کی سطح پر جہاں قصے اور مثالیں اور فضائل کی زبان میں لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے، دوسری سطح خاص کی ہے، یہاں لوگوں کو اسلام کا پیغام دلائل و حقائق کی زبان میں دینا ضروری ہوگا۔ یہاں اسلام کی تعلیمات کو اعلیٰ عقلی اسلوب میں ڈال کر پیش کیا جائے گا۔ اس لیے ایک صحابی نے کہا کہ لوگوں سے ان کے عقلی معیار کے مطابق بات کرو، اس تقسیم کو توڑا نہیں جا سکتا۔ عوام کے سامنے اگر منطقی اسلوب یا دلائل کی زبان میں بات کی جائے تو وہ ان کے ذہن کو اپیل نہیں کرے گی اور اس سے فائدہ اٹھانے سے عاجز رہیں گے۔ اس طرح اگر خاص کے سامنے عوام کی زبان میں بات کی جائے تو وہ خاص کو متاثر کرنے میں ناکام ثابت ہوگی۔ اسلام کے احیاء کے لیے عوام اور خاص دونوں قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اگر خاص دین سے دور ہوں تو صرف عوام میں دین کا پھیلنا احیاء اسلام کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر عوام میں دین نہ پھیلا تو صرف خاص کا اسلام پسند بن جانا کوئی حقیقی انقلاب لانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے درمیان ایسی تحریکیں جاری ہوں جو دو طرفہ تقاضوں کو پورا کرنے والی ہوں۔ ایک طرف وہ عوام کے اندر عمومی دینی فضا پیدا کریں، دوسری طرف خاص کے اندر ذہنی انقلاب پیدا کر کے انہیں دین کی خدمت کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ دین کی گاڑی پہلے بھی انہی دونوں پہیوں کی یکجائی سے چلی تھی اور آج بھی وہ اسی طرح چلے گی۔ اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ دین کی گاڑی کو چلانے والا نہیں۔ سب ہیڈنگ باشعور افراد۔ عبداللہ بن ابی قدیم بھی قدیم زمانہ کا سب سے بڑا سردار تھا، حتیٰ کہ مدینہ کے باشندے اس پر متفق ہو گئے تھے کہ اس کو اپنا بادشاہ بنا لیں، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو آپ ہی کو مدینہ کے لوگوں نے بڑا مان لیا۔ مدینہ میں ابتدا میں مہاجرین اقلیت میں تھے، مگر مختلف مقامات سے لوگ ہجرت کر کے آتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ میں مہاجرین کی اکثریت ہو گئی اور انصار اقلیت میں ہو گئے، جن کا عبداللہ بن ابی سردار چلا آ رہا تھا۔ ان باتوں کی وجہ سے عبداللہ بن ابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین سے سخت بغض ہو گیا۔ وہ کسی نہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مہاجرین کو متون کرنا چاہتے تھے اور انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے۔ اس سلسلہ کا ایک واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بن المستلق میں عبداللہ بن ابی اپنے قبیلہ کے بہت سے لوگوں کے ساتھ تھا۔ راستے میں ایک واقعے سے فائدہ اٹھا کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین کے خلاف دشنام ترازی کی۔ اپنے قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ہم لوگ مدینہ کے عزت والے لوگ ہیں، اگر ہم مدینہ پہنچ جائیں گے تو ہم لوگ اپنے شہر سے ان ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ یہ ایک لمبا قصہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ یہ قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ مدینہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت ایک نہایت غیر معمولی واقعہ ہوا، جو راوی کے الفاظ میں یہ تھا، اس کے لڑکے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی بن سلول کے لیے مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ٹھہرو، خدا کی قسم تم شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت دے دیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو عبداللہ بن ابی نے آپ سے اجازت مانگی، آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد عبداللہ نے اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مدینہ میں داخل ہو گیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صحابہ کرام اتنے دانش مند لوگ تھے کہ وہ بتائے بغیر باتوں کو جان لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں کہا تھا، انہوں نے بطور خود یہ جان لیا کہ اس موقع پر انہیں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اس وقت موضوع ترین بات یہ تھی کہ عبداللہ بن ابی کے سامنے اس کا عملی مظاہرہ ہو جائے کہ اب مدینہ کے بڑے تم نہیں ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے بڑے اور مدینہ کے سردار ہیں۔ حضرت عبداللہ نے اس بات کے مظاہرے کا انتہائی پر وقت اور صحیح طریقہ اختیار کیا۔ اس کام کو کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا اسے انجام دے۔ حضرت عبداللہ نے اس حقیقت کو سمجھا اور عین وقت پر وہ مطلوبہ کردار ادا کیا جو اس موقع پر انہیں ادا کرنا چاہیے تھا۔ کسی مشن کی کامیابی کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ اس کو باشعور افراد کی ایک ٹیم مل جائے۔ اس طرح کی باصلاحیت ٹیم کے بغیر کوئی بھی مشن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس ٹیم کے افراد میں دو صفت لازمی طور پر ہونا چاہیے، ایک یہ کہ اس کا ہر فرد اطاعت گزار ہو، اس سے جو کچھ کہا جائے وہ ہر حال میں اس کی تعمیل کرے، وہ کسی عذر کو عذر نہ بنائے، خواہ وہ ذاتی عذر ہو یا خارجی عذر۔ دوسری صفت یہ کہ اس ٹیم کے افراد اتنے باشعور ہوں کہ وہ کہے بغیر باتوں کو جان لیں، وہ بتائے بغیر صورتحال کو سمجھ لیں۔ اس دوسری صفت کی اہمیت یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں بہت سی باتیں بتائی نہیں جا سکتی۔ جب مشن پھیلتا ہے اور نئے نئے تقاضے سامنے آتے ہیں تو یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو ساری ضروری باتیں بتا دی جائیں۔ ایسے وقت میں قابل عمل صورت صرف یہ ہوتی ہے کہ آدمی خود اپنی عقل سے باتوں کی گہرائی کو سمجھے، وہ خود ہر موقع پر اس کے موافق ضروری اقدام کر سکے۔ کوئی بھی دوسری چیز اس شعوری پختگی کا بدل نہیں بن سکتی۔ سب ہیڈنگ اتحاد کی شرط۔ خلیفہ چہارم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں مسلمانوں کی اجتماعیت ٹوٹ گئی اور لوگوں میں کثرت سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس وقت ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا کہ مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے کہ آپ کے زمانے میں لوگ اختلافات میں پڑ گئے ہیں، جبکہ ابو بکر و عمر کے زمانے میں یہ اختلافات نہ تھے۔ حضرت علی نے جواب دیا، یعنی اس کا سبب یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر میرے جیسے لوگوں کے اوپر حکمران تھے اور میں تمہارے جیسے لوگوں کے اوپر حکمران ہوں۔ ابن خلدون نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دینی حکومت کے قیام کے لیے اس کے مطابق دینی رجحان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر معاشرے کی سطح پر غالب دینی رجحان موجود نہ ہو تو محض حاکم کے اسلامی ہونے سے کامیاب اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ حضرت علی کے اس جواب میں آپ کا اشارہ اس دینی محرک اور رجحان کی طرف تھا۔ المامون کو دیکھو، جب اس نے علی بن موسیٰ بن جعفر الصادق کو اپنا ولی عہد نامزد کیا اور ان کو الرضا کا لقب دیا تو کس طرح عباسیوں نے اس پر شدید ناگواری ظاہر کی۔ انہوں نے ان کی بیعت کو توڑ کر المامون کے چچا ابراہیم بن المہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس کے رد عمل میں ایسا اختلاف پیدا ہوا اور بغاوت پر آمادہ شورش پسند گروہوں کی ایسی کثرت ہو گئی کہ قریب تھا کہ پورا حکومتی نظام قلتم ہو جائے، یہاں تک کہ المامون پیش قدمی کر کے خراسان سے بغداد پہنچا اور علی الرزال کی ولی عہدی کو منسوخ کر کے اپنے خاندانی شخص کو ولی عہد نامزد کر دیا۔ ابن خلدون نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے مزید لکھا ہے کہ خلفۂ راشدین ایسے زمانے میں تھے جبکہ ملوکیت کا مزاج ابھی پیدا نہیں ہوا تھا اور معاشرے پر دینی محرک اور رجحان کا غلبہ تھا، چنانچہ لوگوں نے اپنے اندرونی محرک کے تحت صرف ایسے ہی فرد کو خلافت کی ذمہ داری سونپی جو دینی اعتبار سے قابل قبول تھا اور اس کو دوسرے کے اوپر ترجیح دی۔ اس کے علاوہ دوسرے افراد جن کی نگاہیں خلافت کی طرف اٹھ رہی تھیں انہیں ان کے اپنے رجحان اور محرک کے حوالے کر دیا۔ تاہم اس کے بعد حضرت معاویہ کے زمانے سے عصبیت اپنی انتہا کو پہنچ گئی، اقتدار پر اسی مزاج کا تسلط ہو گیا، دینی رجحان کمزور پڑ گیا، اس کی جگہ ملوکیت اور گروہی رجحان کی ضرورت کا احساس بڑھ گیا۔ چنانچہ اگر ایسے شخص کو اقتدار سونپا جائے جو گروہی عصبیت کے اعتبار سے ناقابل قبول ہو تو اس کو رد کر دیا جاتا، تھوڑے ہی عرصے میں اس کی حکومت انتشار کا شکار ہو جاتی اور جماعت میں اختلاف پڑ جاتا، جیسا کہ بعد کے زمانے میں پیش آیا۔ دور اول کا یہ تجربہ بتاتا ہے کہ ملت میں اتحاد کس طرح آتا ہے اور کن اسباب سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ہے ابن خلدون کے الفاظ میں دازی دینی کا ہونا یا نہ ہونا۔ گویا اتحاد کبھی اتحاد کی اپیلیں کرنے سے نہیں آتا، بلکہ اس وقت آتا ہے جبکہ پورے معاشرے میں اس کے موافق غالب دینی رجحان موجود ہوں۔ اتحاد ملت کا کام دراصل اصلاح ملت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ معاشرے میں دینی فضا پیدا کی جائے، لوگوں کو اس اعتبار سے باشعور بنایا جائے کہ تمہیں آخرت میں اپنے قول و اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، لوگوں میں گہری آخرت پسندی پیدا کی جائے تاکہ وہ آخرت کے فائدے کے لیے دینی نقصان کو برداشت کر سکیں، لوگوں کو اسلام کے بارے میں اس حد تک ایجوکیٹ کیا جائے کہ جب خدا اور رسول کا حکم سامنے آ جائے تو وہ اپنی گردن جھکا دیں، خواہ وہ ان کے ذوق کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ان میں یہ مزاج ہو کہ اللہ کی خاطر وہ اختلاف کے باوجود متحد ہو جائیں۔ کسی گروہ میں اتحاد پیدا ہونا کوئی سادہ بات نہیں، اتحاد ہمیشہ زیر اتحاد افراد کی قربانیوں سے قائم ہوتا ہے، رائے کی قربانی، مفادات کی قربانی اپنے کو پیچھے کر لینے کی قربانی، اپنے اختلافات کو ختم کرنے کی قربانی، الفاظ رکھتے ہوئے چپ ہو جانے کی قربانی۔ اس لیے پہلے ذہن بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اتحاد قائم ہوتا ہے۔ سب ہیڈنگ، مقام کیسے ملا۔ حمزہ بن عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کے متعلق اسلامی تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ حمزہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے ذریعے اللہ نے دین کو طاقت دی۔ حضرت حمزہ کو یہ مقام بلا سبب نہیں مل گیا، بلکہ وہ ان کے حقیقی عمل کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو آگاہ کرو، تو آپ نے خصوصی طور پر حمزہ کے سامنے دین توحید کو پیش کیا، مگر ان کے ذہن پر باپ دادا کے دین کا اتنا زیادہ غلبہ تھا کہ ابتدا میں کئی سال تک اسلام کی صداقت ان کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ آخر کار نبوت کے چھٹے سال انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک روز وہ شکار کھیل کر واپس آئے، ان کے ہاتھ میں لوہے کی کمان تھی۔ عین اس وقت ایک عورت نے آ کر ان سے کہا کہ ابھی میں نے صفا پہاڑی کے پاس محمد کو دیکھا ہے، وہاں عمر بن حشام ابو جہل بھی تھا اور وہ تمہارے بھتیجے کو گالی دے رہا تھا اور بہت زیادہ برا کہہ رہا تھا۔ حمزہ خاندانی غیرت کے تحت گھر سے نکلے، کعبے میں انہوں نے ابو جہل کو پا لیا۔ وہ ابھی تک غصے میں تھے، انہوں نے لوہے کی کمان ابو جہل کے سر پر اتنے زور سے ماری کہ خون نکل آیا۔ انہوں نے ابو جہل سے کہا کہ تم میرے بھتیجے کے دشمن بنے ہوئے ہو، تم سن لو کہ میرا دین بھی وہی ہے جو محمد کا دین ہے۔ ابو جہل کا تعلق قبیلہ بنو مخصوم سے تھا اور حمزہ کا تعلق قبیلہ بنو ہاشم سے۔ گھر واپس آئے تو قوم کے کچھ لوگ ان سے ملے، انہوں نے حمزہ کو شرم دلائی کہ تم صابی بد دین ہو گئے ہو، تم نے اپنے باپ دادا کے طریقہ کو چھوڑ دیا، ایک بھتیجے کی خاطر تم قوم کے تمام اکابر سے کٹ گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتوں سے حمزہ ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں شبہ ہونے لگا کہ شاید میں نے خاندانی حمایت کے جوش میں آ کر غلطی کر دی ہے۔ وہ رات بھر بے چین رہے، انہیں ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح ہوئی تو اسی بے چینی کے عالم میں خانہ کعبہ میں گئے، وہاں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے پورے تضرع اور انابت کے ساتھ دعا کی، میں نے جو کچھ کیا ہے اللہ، اگر وہ ہدایت ہے تو اس کی تصدیق میرے دل میں ڈال دے، ورنہ میں جس میں پڑ گیا ہوں اس سے میرے لیے نکلنے کی صورت پیدا فرما۔ اسی کے ساتھ اگلے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، انہوں نے آپ سے کہا، اے میرے بھتیجے، میں ایک معاملے میں پڑ گیا ہوں اور اس سے نکلنے کی صورت مجھے نظر نہیں آتی، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ ہدایت ہے یا گمراہی ہے، اس لیے آپ اس معاملے میں مجھے بتائیے۔ اے بھتیجے، میں تم سے اس معاملے میں سننا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے ان کو نصیحت کی، انہیں خوف دلایا اور ان کو اللہ کے انعام کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے دل میں یقین ڈال دیا، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صادق ہیں۔ اے میرے بھتیجے، اپنے دین کا اعلان عام کرو، خدا کی قسم اگر مجھے وہ سب کچھ دیا جائے جس پر آسمان نے سایہ کیا ہے، تب بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ آپ کے مکمل ساتھی بن گئے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ ایک دولت مند شخص تھے، اسلام میں آنے کے بعد ان کی دولت ختم ہو گئی، انہیں اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ اسلام کی خاطر انہیں اپنی قوم سے لڑائی لڑنی پڑی، یہاں تک کہ احد کی جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ تاہم آخر تک وہ پوری وفاداری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہے۔ یہ وہ عظیم سعادت ہے جو حضرت حمزہ کو حاصل ہوئی، تاہم یہ سعادت انہیں سادہ طور پر نہیں مل گئی تھی، انہوں نے اپنے غیرت کے جذبات کو خدا کے دین کے لیے استعمال کیا۔ جب شیطان نے ان کے اندر شبہ ڈالا تو انہوں نے اس شبہ کو قبول نہیں کر لیا، بلکہ اس کے لیے گریہ و زاری کے ساتھ دعائیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر اس کی وضاحت معلوم کی، اور جب بات واضح ہو گئی تو پھر کوئی چیز ان کے لیے اعتراف میں معنی نہیں ہوئی۔ انہوں نے نہ صرف کھلے دل سے اعتراف کیا بلکہ ہر نقصان اور مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے برابر اس پر قائم رہے۔ یہ ہے حضرت حمزہ کی وہ قربانی جس کے نتیجے میں ساری دنیا کے مسلمان ہر ہفتہ جمعہ کے خطبے میں سید الشہداء حمزہ کہہ کر ان کی دینی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ جوان مردی یا مردانگی سے عربوں کی کیا مراد ہوتی تھی، اس کو قدیم عربی اشعار میں دیکھا جا سکتا ہے جس کو عہد جاہلی کا کلام کہا جاتا ہے۔ اس جاہلی کلام کا ایک منتخب مجموعہ وہ ہے جو الحماسہ کے نام سے مشہور ہے۔ جب وہ کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے تو رات اس کو غمگین نہیں کرتی اور نہ سواری پر چلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ سخت معاملہ پیش آنے پر وہ شکایت نہیں کرتا، وہ بہت باحوصلہ ہے اور بہت منزلوں اور بہت راستوں والا ہے۔ جب آدمی کی آبرو ملامت زدہ بات سے گندی نہ ہوئی ہو تو وہ جو چادر بھی اوڑھے وہ اس کے لیے اچھی ہے، وہ تم کو مظلومی میں خوش کر دے گا، اور تم ظالم ہو تو تم کو راضی کرے گا، اور تم جو ذمہ داری بھی اس پر ڈالو اس کو وہ ضرور پورا کرے گا۔ جب وہ ارادہ کر لے تو اس کے پختہ ارادہ سے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، اور آنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز اس کو خوف زدہ نہیں کرتی۔ اگر اس کو زندگی کی آسودگی ملے تو وہ عیش پرست نہیں بنتا، اور اگر اس کو تنگی پیش آئے تو وہ پست ہمت نہیں ہوتا۔ ان کا بھائی کسی مصیبت پر ان کو پکارے تو وہ اس سے دلیل نہیں پوچھتے بلکہ فوراً اس کی مدد پر دوڑ پڑتے ہیں۔ یہی انتخاب زمانہ شخص ہے، جب تک جیتا ہے متحرک رہتا ہے، اس پر ایک راستہ بند ہوتا ہے تو وہ دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے۔ سب ہیڈنگ انقلابی فیصلہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جب قرآن جمع کیا گیا تو آپ نے حکم دیا کہ جس کے پاس قرآن کا کوئی لکھا ہوا حصہ ہو وہ اس کو لے آئے۔ چنانچہ ایک بڑا ڈھیر جمع ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے حافظوں کی مدد سے قرآن کو ایک مصحف کی شکل میں تحریر کیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مصحف قریش کے لہجہ پر تھا، جبکہ جمع شدہ ٹکڑوں میں کوئی ٹکڑا قریش کے لہجہ پر تھا اور کوئی دوسرے قبائل کے لہجہ پر۔ مذکورہ قرآن جب مرتب ہو گیا تو صحابہ کی متفقہ رائے کے مطابق تمام بچے ہوئے ٹکڑے جلا دیے گئے۔ یہی واقعہ دوبارہ خلیفہ سوم حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا، جبکہ مصحف صدیقی کے مطابق نسخے تیار کیے گئے اور بقیہ لوگوں کے بطور خود لکھے ہوئے تمام مصحف صحابہ کی رائے سے جلا کر ختم کر دیے گئے۔ وہ لوگ جو کبھی پتھروں کے تقدس کے قائل تھے، ان کے لیے کلام الہی کی تخلیقوں کو نظر آتش کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ یہ ایک عظیم و شان انقلابی فیصلہ تھا جو حقائق کے اعلیٰ شعور کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اصل یہ ہے کہ اصحاب رسول جو مختلف عرب قبائل سے تعلق رکھتے تھے، فطری طور پر انہوں نے اپنے اپنے لہجہ پر قرآن کی آیتیں لکھ رکھی تھیں۔ اگر ان کے لکھے ہوئے یہ مختلف اوراق اور ٹکڑے جلائے نہ جاتے تو بات کو ہر ٹکڑا ایک مستقل فتنہ بن جاتا، کیونکہ ہر ٹکڑا اور ہر ورق کسی صحابی کی طرح منسوب ہو کر مقدس بن جاتا۔ اس کے بعد قرآن کے متن کے بارے میں اتنا اختلاف پیدا ہوتا کہ نہ قرآن محفوظ رہتا اور نہ امت مسلمہ۔ ان ٹکڑوں کو اگر زمین میں گاڑ دیا جاتا اور دریا میں ڈال دیا جاتا تب بھی لوگ کسی نہ کسی طرح ان کو حاصل کر لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جلانے کے سوا کوئی بھی دوسری تدبیر ان کو ختم کرنے کی نہ تھی۔ اس انقلابی فیصلے تک پہنچنے کے لیے وہ برتر فکر درکار تھی جو جذباتی احترام سے اوپر اٹھ کر حقیقت کے تقاضوں کو دیکھ لیتی ہے۔ اصحاب رسول کو ان کے ایمان نے یہی انقلابی فکر عطا کی تھی، اور یہی انقلابی فکر ہے جو کسی گروہ کو تاریخ ساز گروہ کے مقام پر کھڑا کرتی ہے۔